Doamne, să rugi cu Tatăl și ascultă, Doamne, ori de câte ori să zică numele Tău, Doamne. Fă-o, Doamne, să ne dai deschise la ascultarea Cuvântului și la punerea în practică a vieții noastre, Doamne. Vreau să-L binecuvântez pe Domnul să fie casei Tale, Doamne. Fă-o, Doamne, să-i binecuvântez pe cei, Doamne, care n-au un legământ cu Tine, Doamne, trebuie să le vorbești și lor, Doamne. Trebuie să binecuvântez toată asistența, Doamne. Îți mulțumim și pentru acest dar care s-a durat în numele Tău. Fii slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de a vă invita să privim împreună la cuvântul citit, la expoziția textului, aș vrea doar să salutăm în mijlocul nostru pe Andy, pe Curar, Domnul să te binecuvinteze, ne bucurăm că ești cu noi în această zi. Ștefi a venit acasă pentru scurtă vreme, așa de vineri, student al nostru. Cum e la facultate? Greu, dar exact ce trebuie, așa. Ne bucurăm. Am văzut familia Peșleagă, sus la balcon, Domnul să-i binecuvinteze. Familia Doboș și familia Pascu de la Hațec, ne bucurăm să vă revedem împreună cu noi, Domnul să vă binecuvinteze. Și aș vrea doar să vă încurajez să continuăm să ne rugăm pentru fratele Ișvan, așa cum am făcut-o și joi, la rugăciune. Fratele Ișvan era programat pentru vineri la operație, dar am înțeles că operația s-a amânat pentru mâine. Așa că sora Irina și întreaga familie ne roagă să continuăm să îi purtăm în rugăciune și în special pentru operația de mâine. Am primit astăzi și un bilet pe care aș vrea doar să-l citesc, așa ca să fim încurajați la rugăciune și atunci când Dumnezeu răspunde la rugăciuni, să-L celebrăm pe Domnul și să ne bucurăm că El răspunde și nu este cu urechea închisă. O soră din biserică mi-a scris un bilet spunând: mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat de operație, deși eram programată, și m-a vindecat. Domnul să fie lăudat! Și mulțumim ori de câte ori Domnul răspunde și în felul acesta la rugăciunile noastre, așa că continuăm să stăruim înaintea Domnului pentru toți cei care suntem bolnavi, cei care avem anumite probleme sau frământări, poveri, vă încurajez, aduceți-le și la casa Domnului, împărtășiți-le cu noi ca să putem duce povara împreună înaintea Domnului. În această dimineață continuăm să privim la Scripturi împreună și așa cum pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu biserica noastră, suntem în această călătorie în Cartea Apocalipsa. Suntem în capitolul 13 și data trecută am introdus acest trio demonic. Există în Apocalipsa această încercare a diavolului de a imita Sfânta Treime. Dacă avem o Sfântă Treime, vom avea și avem și o sfântă demonică sau o trinitate demonică. Este balaurul, este fiara care se ridică din mare și este fiara care se ridică din pământ, o fiară marină și o fiară terestră. Această trinitate este una demonică, încercând să imite trinitatea divină. Și în capitolul 13 am văzut și nu vreau să petrecem prea mult timp cu recapitularea, dar această fiară care se ridică din mare este Anticristul. Și sunt multe scenarii despre Anticrist și am văzut că acest Anticrist este o fiară, nu pentru că fizionomia lui ar fi o fizionomie dezgustătoare, nu. Spuneam data trecută că n-are de-a face cu exteriorul, n-are de-a face cu aparențele acestui personaj. Dimpotrivă, eu cred că va fi un om și un lider și un personaj extrem de popular și carismatic. Și când Biblia îl descrie ca o fiară, descrie caracterul acestui personaj, acestui om. Descrie ceea ce face și ceea ce este. În adâncul lui este o fiară. Toate întocmirile gândurilor acestui bărbat, toate izvodirile inimii lui sunt diabolice, sunt animalice. Va reuși în prima perioadă să arate o mască a unui om împăciuitor, a unui om care are soluția, a unui om care îi iubește pe toți. Iar la mijlocul perioadei, masca va cădea și lumea va realiza cine este, de fapt, acest personaj. Data trecută am văzut că el este extrem de înțelept, va fi o înțelepciune nemai întâlnită, și acest lucru am văzut în metaforele folosite de Ioan. Am observat că va avea bogăție și spune că însuși diavolul, însuși balaurul îi va oferi acestui om puterea lui, scaunul de domnie și o stăpânire mare. Ceea ce n-a reușit diavolul să facă cu Domnul Iisus în pustiu, spunându-i, vă amintiți, dacă te închini mie, toate împărățiile acestea ți le voi da ție. Și Domnul Iisus n-a prins momeala și n-a mușcat această ispită. Va reuși însă cu acest bărbat și va da toată puterea, toată stăpânirea în schimbul a ceea ce diavolul dorește dintotdeauna. Citeam zilele trecute un comentariu și teologul spunea: diavolul nu vrea victime, el vrea închinători. Diavolul nu-i mulțumit doar să te termine într-o secundă și să termine cu tine. Asta o poate face, dar el nu are această tânjire. Tânjirea lui, întotdeauna, a fost să fie ca și Dumnezeu. Să îi se închine lumea înaintea lui. Și va găsi acest om cu care va face echipă, pentru că acest anticrist să atragă lumea în închinare și îi va da tot ceea ce își dorește. Am mai văzut în versetul 3 și 4 că va fi o secvență care va impresiona întreg mapamondul. Acea moarte, acea rană aducătoare de moarte, care va fi vindecată într-un timp miraculos, aici părerile sunt împărțite, nu se știe și nu vrem să speculăm în această dimineață ce se va întâmpla. Va fi asasinat, va fi cel mai posibil, spun cei mai mulți teologi, că va fi o încercare de asasinare a acestui anticrist și că va muri, dar va fi o încercare de a impresiona lumea cu o minune falsificată sau chiar cu o înviere demonică. Dar ne spune Scriptura că când lumea va vedea lucrul acesta, că rana de moarte fusese vindecată, tot pământul se va mira și se va închina fiarei și balaurului. În această dimineață continuăm să privim la acest personaj, la Anticrist. Și vreau doar să punctez pentru început câteva observații. În primul rând, cuvântul Anticrist nu apare deloc în Cartea Apocalipsa. Întotdeauna în Cartea Apocalipsa, Anticristul este descris ca și fiară. Și un alt lucru important este că acest concept, această idee de Anticrist are mai multe fațete. Și uneori aceste fațete se suprapun. Și primul sens sau primul aspect al Anticristului este un imperiu sau o putere politică diabolică. Scriptura folosește termenul de anticrist pentru a descrie un sistem diabolic sau o putere guvernamentală demonică care este instrumentul diavolului. Al doilea sens sau a doua fațetă, o prezență impersonală diabolică. Vă amintesc 1 Ioan 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El este chiar acum în lume. Cine este în lume? Duhul lui Anticrist. Cu toate că nu l-am identificat încă pe Anticristul, pe acest personaj demonic, Duhul lui este prezent în lume. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă în jurul nostru. Uitați-vă, vă rog, la știri, dacă mai suportăm știrile pe care le vedem și le citim. Lumea aceasta este îmbâxită de duhul acestui anticrist. A treia fațetă. Sunt persoane și se referă, anticristul se referă la persoane fizice premergătoare anticristului final. 1 Ioan 1:2-18. Să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Sunt mulți predicatori, între ghilimele, predicatori care promovează împărăția acestui anticrist. Sunt premergători acestui personaj final. Și acesta este ultimul sens al cuvântului sau al conceptului de anticrist. Este concentrarea întregii puteri și opoziții demonice într-o singură persoană. La finalul istoriei, într-o singură persoană, se va concentra toată opoziția, toată ura împotriva lui Dumnezeu în această persoană a lui Antichrist. Eu cred personal, și părerea mea acum este una personală pe care vă împărtășesc, este că de-a lungul istoriei, diavolul sau de-a lungul istoriei au fost mulți candidați pentru acest post de Antichrist. Mă gândeam săptămâna aceasta, oare diavolul știe când va fi momentul ăsta? Și am învățat în Apocalipsa, și mă bucur că frații dau din cap răspunsul, am învățat în Apocalipsa că diavolul nu cunoaște viitorul. El trebuie să se plieze pe programul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu cunoaște viitorul. Numai Dumnezeu cunoaște când va fi momentul răpirii. Numai Dumnezeu cunoaște momentul când va începe necazul cel mare. Numai Dumnezeu cunoaște calendarul fix, ora stabilită pentru acest program. Nici măcar diavolul nu cunoaște lucrul acesta. Așa că și el stă în așteptare și trebuie să fie pregătit pentru acel moment. De aceea cred că de-a lungul istoriei el a avut mereu pregătit un om pentru postul acesta. Și dacă n-a fost momentul, n-a fost momentul. Dar el întotdeauna știe. El știe că va veni un moment ca acesta. El știe că sfârșitul este aproape. El știe. De aceea, cred că au fost candidați mulți la postul acesta, dar n-a fost momentul pe care Domnul l-a îngăduit. Lista este foarte lungă. Spicuiesc doar așa câteva personalități la care teologii și chiar biserica creștină a privit la ei, bănuind că ar putea fi anticristul. Faraon, Nebucadnețar, Cir, Antioch Epifanus, Nero, Domitian, Constantin, Napoleon, Martin Luther chiar, unii l-au văzut ca și anticristul, Stalin, Hitler, Gorbaciov, Ronald Reagan, Saddam Hussein, Barack Obama, papii de la Roma. Întotdeauna aceste personaje, de-a lungul istoriei, au fost bănuite ca fiind candidații perfecți pentru postul acesta de anticrist. Anticristul însă, când citim Apocalipsa și vom vedea finalul Apocalipsei, vom observa că anticristul nu are nicio valoare în ochii diavolului, să știți. Și din nou aici învățăm ceva despre Balaur, despre diavol. Până și anticristul, mâna dreaptă a diavolului, n-are nicio valoare pentru diavol. Diavolul vrea doar să te folosească. Diavolul vrea doar să fie o marionetă pentru el ca să împlinești planul. El să primească închinarea în final. El vrea să amăgească pe oameni. Și așa se va întâmpla și cu anticristul din Apocalipsa. În final, acest om va muri îmbrățișat de diavolul o veșnicie în iad, pentru că diavolul se folosește doar, s-a folosit de Stalin, s-a folosit de Hitler, s-a folosit de Constantin, s-a folosit de toți cezarii și cei care au persecutat biserica într-un mod atât de crunt. Și cred că învățătura cărții Apocalipsa, în special a capitolului 13, nu are de-a face cu această abilitate de a noastră sau să provoace în noi dorința de a specula. Și n-aș vrea în această dimineață și de obicei nu încurajez să speculăm acum să vedem cine este, care lider la ora actuală s-ar potrivi pentru postul ăsta. Nu cred că acest lucru își dorește Apocalipsa 13, să speculăm și să încercăm să aflăm cine este adevăratul anticrist. Cred că Dumnezeu însă, prin aceste capitole și prin aceste versete, vrea să ne pregătească și vrea să pregătească fiecare generație ca să înțelegem felul de lucru sau strategia diavolului. Să înțelegem cine este diavolul și ce urmărește el și cum funcționează el, care sunt lucrările lui. Biblia încearcă să ne dezvăluie strategiile pe care el le inițiază și le susține. De aceea privim în capitolul 13 și în această dimineață mergem un pic mai departe și observăm ambițiile care îl animă pe anticrist. În primul rând, observăm că anticristul îl divinizează pe Satan. Anticristul îl va diviniza pe Satan. Și observăm lucrul acesta în capitolul 13, cum anticristul dorește ca oamenii să se închine diavolului. Acesta este visul, dintotdeauna spuneam, al Satanei, să primească închinarea. Și versetul 4 ne spune, și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiară. Există și astăzi și sunt ziare și sunt articole care atrag atenția asupra unui fenomen nemai întâlnit până acum. Obsesia tinerilor, în special, dar nu numai a lor, pentru ocultism. Există o obsesie în rândul, în generația celor adolescenți și a tinerilor, pentru tot ce înseamnă ocultism și lume demonică, lume întunecoasă a Satanei. Și astăzi această plecare spre ocultism nu-i decât, spuneam la început, Duhul Anticristului care încearcă să cuprindă și să pregătească terenul pentru venirea acestui personaj. Personaj care nu va face nimic altceva decât să-l divinizeze, să-l portretizeze pe diavolul în culori cât mai atractive, pentru ca lumea să-i se închine. Aceasta este caracteristica, prima ambiție a lui Anticrist. Și dragii mei, frați și surori, și dragi tineri, fugiți cât puteți voi de tare, ori de câte ori vă veți întâlni cu domeniul acesta al ocultismului, al vrăjitoriei, al horoscopului, al citirii în cărți, a citirii în cafea, în citire, în tot ce înseamnă ocultism, tot ce înseamnă lume demonică și întunecoasă. Fugiți! Nici măcar din curiozitate, nu păși în acest domeniu. Se vor deschide în inima ta și în sufletul tău porți pe care nu le vei mai putea poate niciodată închide. Un frate pocăit care slujește ca și consilier, psiholog, la un cabinet în țară, îmi povestea despre drama atâtor tineri care în joacă s-au adunat undeva într-o casă părăsită și au început să rostească anumite formule pe care le-au găsit nu știu pe unde. Și felul în care viețile lor, a tuturor celor din acel grup, a fost răvășit, viețile lor răvășite de acea experiență făcută în joacă ca să se distreze, să vadă dacă într-adevăr se mișcă, dacă într-adevăr apare ceva. Și când ne povestea cum a început viața lor să fie devastată, ce nopți, ce fobii, ce spaime, te îngrozește. De aceea, ambiția anticristului este să ne apropie cumva de această realitate a diavolului și nu numai să te apropie, dar să te închini. De aceea, cu ceva vreme în urmă, am simțit nevoia să vorbesc cu tinerii la seara de tineret despre Halloween. Felul cum mass media și cultura noastră încearcă să ne convingă că Halloween-ul nu e decât o sărbătoare. Ne distrăm. Și dacă copiilor le Dacă ei își doresc lucrul acesta și hai să le facem și moftul ăsta. Îi împingem într-o lume atât de periculoasă. A doua ambiție, o vedem în versetul 5 și în versetul 6. Că anticristul spune că îl desacralizează pe Domnul Iisus într-o manieră extrem de violentă. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Și a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i culească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Anticristul va fi și Duhul lui este un duh de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Tot ce este dumnezeiesc, tot ce este curat, tot ce este sfânt, va fi murdărit de această lavă a blasfemiei care va curge ca un potop din gura lui. Oare de ce ne mirăm că încă de astăzi tot ce îi dumnezeiesc deranjează? Nu ne deranjează faptul că se fac parade în spurcăciune și dar ne deranjează că se strâng 2-3 într-o casă să se roage și să lueze Biblia. Vine poliția peste ei. Nu ne deranjează că, știu eu, se face public o gălăgie și dacă mergi la muzică și versuri și nu ne deranjează atât de tare că liceenii la boboceadă fac nu știu ce și nu știu cum. Ne deranjează că citim Biblia. Ne deranjează că ne rugăm. Deranjează că vorbești despre credința ta în mod public. Deranjează. Ești ofensator. Pentru că acesta este Duhul lui Antichrist. Duhul care este deja în lume. Este blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să observăm împreună este un lucru încurajator însă pentru noi. Observăm cele patru referințe ale expresiei i s-a dat. I s-a dat o gură și va fi blasfemie. I s-a dat putere, va conduce. I s-a dat să facă război, va fi persecuție. I s-a dat stăpânire, va fi stăpân pentru perioada aceea peste lume. Nu putem să nu observăm această expresie care se repetă de patru ori, i s-a dat. Cine i-a dat? Cine credeți? Cine i-a dat putere? Cine i-a dat o gură care să rostească vorbe mari și hule? Dincolo de toate, să știți că Dumnezeu este Cel care a stabilit lucrul acesta. Dumnezeu este Cel care a îngăduit lucrul acesta. Dumnezeu este Cel care permite și oferă această putere pentru ca scopul Lui să se împlinească în final. Scopul Lui, nimic, dragii mei, frați și surori, oricât de urât mi s-ar părea nouă, oricât de dezastros mi s-ar părea acel eveniment, nimic nu se petrece fără încuvințarea Lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Aceasta este încrederea noastră. Noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Noi credem că El este în control, El este creatorul, El l-a creat până și pe diavolul, El l-a creat până și pe și personajul acesta anticrist și El s-a născut și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta și îl va ține în viață până la un moment când apoi va fi aruncat în iazul cu foc de către Dumnezeu, dar Dumnezeu este Cel care încuvințează și permite cu anumit scop acest lucru. Acest lucru pentru mine este, cum am spus de atâtea ori, odihnitor pentru sufletul meu, să știu că orice se întâmplă, se întâmplă sub privirea și sub ochii lui Dumnezeu Tatăl nostru. Acest anticrist va fi purtătorul de cuvânt al diavolului. I s-a dat o gură și cu această gură el va blasfemia tot ce înseamnă Dumnezeu. Anticristul în versetul 7 mai vedem ceva că face și ambiția lui este să domine societatea umană. Spune Scriptura că i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Anticristul va fi cel care va controla întreaga lume. Chiar și astăzi, lumea se în lume se fac pregătiri, ci lumea se pregătește pentru o guvernare globală. Se pregătește pentru un sistem monetar global. Lumea își dorește și toți, aproape tot mai mulți conducători și prim-ministri și guverne au ajuns la concluzia că singura soluție pentru lumea asta este să ne unim, să fim toți împreună, să avem o guvernare globală, să avem o monedă globală și să avem o religie globală care să ne țină uniți, să nu ne mai certăm așa că eu sunt musulman, că eu sunt creștin, că eu sunt evreu, că eu sunt... să fim împreună. Și Anticristul este cel care va conduce acest sistem. Zilele trecute citeam un interviu al lui Klaus Schwab din Elveția, care este fondatorul Forumului Economic Mondial. Și atât, la un moment dat, ce spune el? Trebuie să creăm o nouă lume. Acesta este scopul nostru aici. Și toate aceste organizații unite, toate aceste nume pompoase pe care le auzim pe la televizor, n-au alt scop decât să pregătească lumea pentru această conducere unitară. Într-o zi, visul acesta se va împlini. Lumea va fi o singură țară. Acesta este Duhul lui Anticrist. Știți, în Geneza, diavolul a avut o încercare de genul acesta, numai că nu i-a mers atunci. Vă amintiți când? Dar de ce să fim noi așa separați? De ce? Hai să ne unim. Hai să facem un turn și hai să demonstrăm că noi putem ajunge până la... N-avem nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că a intervenit între ei și a împrăștiat. Pentru că Dumnezeu n-a privit cu plăcere lucrul acesta. Dorința oamenilor de a fi o singură voce care să se împotrivească lui. În versetul 7 mai aflăm ceva, o altă ambiție a lui Anticrist. Anticristul îi va distruge pe creștini. Dorința lui este să curețe lumea de creștini. Oricine iubește pe Dumnezeu devine automat dușmanul și ținta lui Anticrist. Când Biblia spune în versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie, aici Scriptura nu se referă la sensul spiritual, ci la sensul fizic. Când vremea aceea al Anticristului vor fi omorâți foarte mulți credincioși din acea perioadă, din perioada necazului, suntem aici în perioada necazului cel mare, aici este răspunsul la rugăciunea sfinților din cer când strigă, Doamne, până când zăbovești să faci dreptate? Până când zăbovești să judeci? Vă amintiți în primele capitole când cei din cer se roagă și vorbesc cu Dumnezeu spunând, Doamne, dar de ce îngădui? Până când îngădui măcelul ăsta pe pământ? Și răspunsul din capitolul 6 vine, fiecăruia i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Vor fi 42 de luni de cumplită persecuție, pentru că Anticristul va avea puterea să omoare și să îi biruie în mod fizic pe creștini. O întrebare care se ridică este, cum va rezista? Cum vor rezista creștinii în acea vreme? Cum vor rezista cei care s-au întors la Domnul și cei care vor fi copiii Domnului în vremea aceea, într-o vreme ca asta? Cum vor rezista? Scriptura ne dă răspunsul în versetul 8, dar pentru că timpul deja a trecut. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să ne dea un discernământ în vremurile pe care noi le trăim, ca să înțelegem Duhul lui Anticrist de Duhul lui Dumnezeu. Și să putem trăi în vremea de astăzi cu scumpătate, cu dreptate, cu curăție de inimă, cu pasiune pentru Domnul. Și cred că, dincolo de orice, îi mulțumim lui Dumnezeu că El este suveran, că El este în control, că până și Anticristul și prorocul mincinos, până și diavolul, nu au libertate de mișcare decât atât cât le îngăduie Tatăl nostru cel ceresc, slăvit să fie numele Lui în toate. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem această dimineață. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul, vă așteptăm după masă la ora 18.